أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أقسام د عبادت كليات دريدي. يو عبادت زرو بل عبادت بدن بل عبادت دمال. متزر د عبادت پینزو قسمون دی. یو مینا دفتایتوم یر دفتایتوم امید دفتایتوم. سلورم اخلاص نحن له مخلصون. انزم التوکل فتوکلوا علیه فتوکلوا علیه قرآن ذکر کئی. خود دی پینزو سرا خشو خضو عاجزی داو لگوئی. دری ذکر دی په سورۃ البنی اسرائیل کی و پنځو سم کی او دا نور ذکر دی په سورۃ البقرہ یو سل اته درشم او سورۃ آل عمران شلم کی او دا خاص دی اللہ لرن او دی اس بات کلن یا جزءن مخلوق دفارا غیر اللہ دفارا دا شرک دی. بدنی عبادت نو دا بدن نو پا بدن دا انسان کی پینز طاقت اللہ خیلی یو تقوت لامسه وی لاس باندې چې معلومی بل تقوت باصره وی او بلتا قوت زائقه وی قوت لامسا قوت باسرا قوت سامعا قوت زائقه قوت شامع لاس بانی معلومی کی سترگ بانی باسرا ودون بانی سامعا قل بانی پسک بانی زائقه قوز بانی بوی شامع نو دا ټول طاقتونه د الله په تابعداري کې استعمالول دا عبادت دی. او په فقه کې د عبادت پنځه اقسام ذکر کړي. یو فرض واجب پر فرض کې داخل دی، بل سنت، درین مستحب، سلورم حرام، پنځم مکروه. نو عمل پدی پنځو باندې دا عبادت، او دارنګ لا یعنی عمل پدی پنځو باندې پدی معنا چې دا څه کول او د دې څو نه اجتناب کول دا نکول دا عبادت، نو مجموع سو شو عبادت کی داخل شو. نو سو گو رئی دا هر قوت پینزہ عمل شو، نو پانج دا او عبادتون پینزہ قسم شو، پانج دا پا پانج کی ذرا برکسو شو پینزیش پینزیش پچیس شو دا بیا او دا 25 اقسام داخل دی په ایاک نعبدو. بیا حکما وای چې په بدن د انسان کې 15 چې څنګه ظاهری حواس دي لکه مخ کې ذکر دغه سی باطینی هم دي چې هغه مسباب د علم دي. یو قوت حافظہ، بل حس مشترک، بل خیال، بل وهم، پینزم قوت متفکرہ. او د دې باطینی پینزو حواسو استعمال په تابعداري د الله کې د عبادت ته. نو دیلا چې د دې هر یو حاسی پنځه عمل شو، د پنځ د چې د 15 لچ په پنځ کې ضرب ورکې نو شو 25، بیا 25 شو. حاصل د ضرب څه شو؟ 50. ټول اقسام د عبادت سو شو 50، او دا ټول داخل دی په ایاک نعبدو. او د دې تفصیل شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله د منازل السائرین په شرح مدارج السالکین کی کئی، صفحہ 94 جن. هغه وی د جبه عبادتو د پینځه و توحید باری گواہی ورکول، تلاوت دا قرآن، اذکار واجبہ وغیرہ، تسبیح، رکوع، سجدہ وغیرہ، الفاظ بالکل شامل ہیں. سلام جواب ورکول، امر بالمعروف، نہی عن المنکر وغیرہ، مستحب دی فرض شهادت واجب امر بالمعروف مستحب تلاوت دا قرآن حرام دا جب عبادت خبر کول باغ شی باندې چې هغه د الله او رسول د افق اله کبیرات شو مکروه تکلم پداسه خبره چې بهتر کلام بهتر خبره پاره پاتې کی لکه حدیث کې راځي هر یو خبره ده ابن آدم په پدبا دی و والی مگر هغه چې یادې الله او د الله درزا ده پاره تعلق دې چا ده پاره د چا سره الحب فی الله والبغض فی الله دا وغ عبادت وغ خودل دا اللہ کتاب تا موش کی ویلی کباری دا مننا دارنگلا سنت پدی عمل کول مستحب ددی دادا بخیل ساتل حرام دی پد بانی اوریدل دا کفر و دا بیدار مکروه دی پد بانی کارون دا شک دا غگون عبادت قرآن تا وگی خودل ذکر دا قرآن حرام ناو لیدل دا قرآن وقال اللذیر کفرو لا تسمعو لهذا القرآن او مکروح ای بیادوی دا قرآن دارن لنظر واجب قرآن تا قتل سنت پاغی عمل کول مستحب داغی دادا بو خیال ساتل حرام کنا زینو تا قتل ردو فلنو تا قتل دادا نظر واجب نظر مستحب د نظر د دین کتابونو سره مشغولتیا مکروه بے ځای نظر چې څه فائدہ نه وي مباح نظر چې پاکی سازار نه وي خود فائدہ هم نه وي حرام د نظر قتل اوراتو د وګړو یا رستو د کپلونه بل وراء الابواب هر چی ذوق دی واجب د رسری یعنی فرض خوراک پاک استحباب داغی اصول سنت پاوی بانی عمل ذوق حرام لکا شراب سکل مکروح لکا مشتبهات ذوق مستحب لکا دا اللہ پا تابداری کی وقت لگون ذوق مباح چپائی کی لگنائی نبا کسو خاص فائدی دارن لان دا پوزی عبادت حلال ہوئی دا حرام نزان ساتن مستحب آغشے عبادت والی تعاون پی آسری او حواس قوی کئی دا سشے ہوئی گو مکروح دا تیارو ناکار ہوئی نا دا حرام ہوئی مباح چیسا فائدہ نہیں دا سی دلاز لگولو عبادت دا ټول شیخ الاسلام ابن تیمیہ تقریبا ذکر کری دی ایک سو پوری بیائیو پوری نوچی دا سی عذابو بانی عبادت بناوی نو یقینو کن دنگ دے عبادت عبادت پا قرآن کی فماند آجزی لکا سورة المؤمنون دریس علیو احتب آیات کی سورة المؤمنون دریس علیو احتب آیات سفارہ اطلسمہ وصلوا سمعات فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا آيات تصديقكم فبارد ابو سلو چدم منتكرين فراؤكم وقومهما لنا عابدين وقوم ددي زمن دي تابين عاجز دي سكولينش ابو زمن تابين دارن لا فمانه د غلامی لکه سورۃ النحل پنځه بیاي میات او فمانه د تابعداري پنځه بیاي میات او فمانه د تابعداري سورۃ الیاسین شپږه میات او فمانه د نفرت پرون موږ ذکر کړی سورۃ الزخرف یو اتیایم حاصل داشو چې عابدین ټول مخلوقات وای ک انبیاری اولیاء دي ملائک دي جنات دي حالن عبادتی قولنی حالن لکا غیر ذوی روح چې هغه ته الله شعور ورکړی دی مونږ پیر دی تمام مخلوقات عابدین سوال واردی گی و مقام در عابدینو کی جمع راوڑی معبود کی یو راوڑی ایاک وجہ صدر جواب بیو کئی چه عابد او معبود یو ندی نو یو راوړ ایاکا الہکم الہ واحد دی یو او مخلوق یو نه دی حساب دې ذکر ته جبر راوړ دیم جواب چې عابد جز نه دی د معبود نه لکه څنګه چې نسواره وای الہ درې جزا دی عیسی مریم او الله دان لرد دی په اهل حلول والو باندې چاغه یو سیس په بل کې حلول کوي د انسان روح وزي سپیکین نه وزي لکه خلق دا مشوره کړی و چې زنانه په ډیرو قسمونو دي یو کې د سپي خوې بل کې او خصلتونه خزان لري پیدای شي دا ماننه نه چې د سپي نه خصلت دغه شو دي کنه دا د حلول والو واقع دی او تغییر شو بل جواب چه عابد دا اللہ پزاد کی دن ننده معبود کی لکه څنګه چې وحدت الوجود والا وی چه دیتا وحدت الشهود هم وی نور هیچ شی نشتا بس زم نیم صوفیه و سلالا زم نیم صرف یو اللہ بس نو بعد تاویل کیسی که اگر چه صحیح نده داغا باطل فرستو تایید کیگی او که تاویل که نو دا مانا چه کم شی پناکی گی تلون کی ناغا کل آدم او اللہ بانی زوال نراجی جو صرف ہمیشہ و مغد ہیں او دا بعد تاویل ولی که او دا تاویل بعضی نیکان صوفیہ پری مرض کی اختشوی نو که ٹول یوز اتراول او ٹول توی چی بیدی نا دیگا نا دا خبر خندوار نا توی کی بخبر نو وحدت الوجود لکا ابن عربی محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ والا یو ابن العربی دی مالکی المسلک احکام القرآن القواسم بہترین کتابونه لیکلی عارضۃ الاحوزی شرح د ترمذی ډیر خپل محقق عالم دی هغه بیل دی او دا اصطلاح ده صوفیه او کیو پدی بزرگانو کی د نګړی ده او که د فرقو او د هغوی د عقایدو معلومات واړئ نو الملل والنحل د قومونه ملل دینونه نحل قومونه د هغې حالات یعنی فرقې د هغې حالات معلومول غواړئ نو یو د شیرستانی کتاب دی الملل والنحل بل الفصل والنحل د ابن حزم کتاب دی انت جلارشی دروافیز و باطنیو کرامتو عقائد داد حلول والا ملحدین ندیو کار پجامه دا بزرگی کی کڑی دی پجامه دا اور فساد پور کڑی دی کل کل دا نقصان کی گی بغلط نقل بوجه بند مانا تفوس یو کسو چه دسا سنت چه سڑای کئی نو کم تیمه پوری تولیشی چه پاتیشی نمائی انور چه مکروح وقت ختم شی احناف ہوئی چه بیاد ماندس را دری قضا دا غرمی نمخ کے مخی پوری تولیشی آغت نیت خنو آغت سو اکڑا میشوی مولا خونده شی دا نور خوی کسار مون دی لگ تاخیر دا کن بدگونگار شو تاخیر شو دا شو بدین کسیم آسانتیا دا ناغب او دو بیغم ورلنی او زامن بوتری چې پاسه موږ په کلا کې نه موري شه نه تاسو کړی مو سب وده شو نه بیا ما نه حالت به یې پاسه زدا داغه ګرځي یو ورځ ما ته کسان چې خدا بلا کرے زلاړ ما غشي ما ده نه دی ویلي ما ته خدا ویلي چې کوم چری په هر سره یا په غلطی سره قضا شو زده غټي مو پوری کی دې چې قصدین لس پی غزولې دي نارس لړ کوي دې نه ما ده خو زما غلطی نه وکړه دا شي کی عربیت باندې نه کویږي نا غلطه باندې وکړي لکه فست بكل خیرات منډې کوي وړاندې شي کارون د دین ته نو زه د پښتو خیرات ځکه نیت یې خراب وو لاله منډې کوي کلی کې درنه خیرات پاتې نه شي دا خو د غلطي وه دا شي کېږي په کتابونو کې او کله کېږي دا د وجې د تس نه چې څوک یې دن نه کي او کله دا کلمات وځي د بزرګانو نه په غلبۃ الحال کې چې هغه ته ویل شي السکر یو سکر دی په شرابو په نشه باندې او بل سکر د الله په مینه باندې کله کله د الله په مینه کې شړې دونه دن نه شي چې په ځان بیا نه پوهېږي مثال داغی او گو رہی از سکر پنزوس منزون فرس نبی علیہ السلام بانی حالات دا سکر دیر نیز دیشوی دیکن سوال نکی موسیٰ علیہ السلام ورته سوئی معراج کې دا واقع راغلیو موسیٰ علیہ السلام ورته وی لاړ شو زما قوم نه دی پورا کړی زه پکې یم لاړ شو قوم لپاره وګوره دا الله وګوره اسانتیا وګوره سبا به ته نه آخري پیغمبر یې مطلب یې دا دی نو بیا به دا نه شکار کړي موږ دا پنځه کوم دي کې سب تور وسو روافیز وی چی دو دی مرزایان وی چی دو دی سار ماقام قبل طلوع شمس و قبل الغروب لارو سوال کئی پینزه پاتشو موسیٰ علیہ السلام ورطوی نورم وی شرمی کم نور نشم خلق وی چی آیا موسیٰ علیہ السلام ورطوی نبی علیہ السلام تفتح نو د دینه په معلومه شو مرتبه د موسی علی السلام جزا دا وی جواب کوي لکه مونږ پښتو کې وایو د تماشګر د نخې منځوي موسی علی السلام فارس شو وی علم ارواح کې معراج پر راکي هغه تماشګر او نبی علی السلام په حالات د سکر کې د الله دونه نږدې شو چې د الله امین او بل سنو نو په دونه محبت کې چستا سڑی بانی بار دی نو آورتا سانت کرد نفت الیمن کی واقعی نا چاگوین دو دو وزیر نا دونا مکارا و چلوازا و دونا اتابی کرو چی کلبا یا ورس پا سبوری چی اگر پیدا پاس سورتا و جدا بدل لگا نا خدا بسلوری روانا بادشاہ ته بدویریو وینځه د بادشاہ چې دا خنه د پلان د دین د مکار او وزیر ته نو وزیر یو ورځ بادشاہ ولیدو نو وینځه په پاسه سوراو نو هغه دا ما ته بدوی چې دا دغه شیدا و دونه محبت او سلامت کو ناغوی ما ته دی وجن د بدوی بادشاہ سلام ته په ما سوره شو غدام سړې مو چې پتا سوره شو وې نو راشه ابن القیم رحمه الله غټ اجزاء د عبادت ان دو قسم ذکر کوي یو اخلاص خاص عبادت الله لکول دویم متابعت عبادت په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کول یو سړی راوي ابو برده رضی الله تعالی دا اختر دمون نه مخک قربانی کړو نبی علیہ السلام دوی ما قربانی کړو دیر پار میکړو چې گاونډیان می وګیو ما چې دې مخک سفرات نبی علیہ السلام هغه پوښتاو شو بلکې سراجی وینا د شوی بیاو نه د شوی بیاو او حقیقت هم ده نو د دې وجه نه علما وایي چې دا دغه خصوصیت بس لکه څنګه قلیب بدر د نبی علیہ السلام خبره کړې و د احد شهدا باندې موږ کړو دا دغه خصوصیت و تاره جوړو سوار چا باندې ودری غایبانه جنازه پلانه دې پلانه شرط ذکر کړي چې مړې به حاضری الوب جنازه کې د نجاشی جنازه شروع یو دا چې داغه کفارو مشرکین په ملک کې نبی علیہ السلام او صاحب روح فاطمه نجاشی یا دا داغه خصوصیت و یا دا چې جنازه داغه مخکې د پیغمبر حاضر و معجزتن لکه صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان کی روایت مولا علی قاری رحمہ اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں زماو د شیخ عارف رحمہ اللہ چې کله ملاقات شو اولنه روستم کړي مدرس ابو داود ورسره دغه عالم دا غین ورسره بیا الحمدللہ تعلقات تر جدائی پوری خدا محبت اللہ دے غریق و رحمت نوزہ چلارم تاریبان مانتا پوچھو صرف جوابون مرکم بیا مگناس و مفتی شیخ سنم ناغویل جمال الدین زلائی و شرح در کنج کتابی کسان تن تبوت کو نما اوی المفتی سیبتا چینا شرح دا کن جمال الدین زلعی ندا لکلی وی نما خوز فتوال لکلی دا ورکڑی ندتا مایتی او بولا آغا عثمان زلعی لکلی دا استاز دی او پا ہدایے باندی جمال الدین زلعی نصب الرایت تخریج و تاخیر کرد اشرواز استعمال شو طالبان بیا طالبان نو څوک لاته شیخ نامه تاسو شوکو وېدا پر ال قران السلام شیخ نه رحمه حفظه الله هغه ماتو ما وې دار ازي چې صورت مکی ده او خلک وې دار کفار مبارک ناغه سجو ابو نو کړو هم ترینه زتنه مطمئن نشو زچ هوتم طالبان ماته ویل من کي وای نو ما بازو ویل سوري جنگ جوړوي حضرت ويم په خپل عالم دي مان ښه عالم دي غټ عالم دي مې ماته ویل چې صورت مکی دي او مونږ هم په مکه کې فرض شوی خلاص خبره شو امام احمد ابن حنبل و امام بهقي رحم الله وای ناموس کې خلاص خبره شیخ نلاړم ملاقات شو زدا چې شیټ تکې نه سم نیکټ باندې نه سم ماته نه دغه خبرې پکې شو زمونږ او خو هغه وسره طالبو د دې ماما هغه نه تاسو کې جرا سوپ دی ګدا زما استاد دی نو پاسې دو ګدا د کټ کې کې نو مې دا مسله ول حل کې بیا په کټ کې کې په دا کتابونه دی ګلای ګور استنګول مته لازه جو خبره بیا یو توه چې مال مکم شه په قوله له شه ته دره الله دې پر رحمت وکړي نما یې کله کله دا شي کی غلبۃ الحال نو یو اخلاص بل مطابعت د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه. اوس وګورئ وای دا د بیبیانو په نوم باندې څه خیرات دی دا غي سالي سو شاه صاحب ته شاه اسماعیل وای چې دا خو اقش و ما غل به لغیر الله کې داخل شاه صاحب وای چې ما ته لره استاد دی وای ما ته اوس پته وای غلام یحیی زمانتی اغا چې غلام یحیی لیکلو نو شاه عبد العزيز شاه اسماعیل ته ویل نو مختصری ویلو ډیر اغلیو ژوندېون ناشته پیژنینا بیا ورته چې د مصنف ضرورت هزار ولي ورته دا فقره ډیر پرنو لیکلی تاسو داسې مختصر شاه صاحب سره لیندا و مرغی وشتي شاه اسماعیل سره سبق ویلو زی مرغی و ولاشه داغه نه تاسو ماغه ته ګوري هم نه خپل مرغی چې نو وخت مې خراب نشو د ته داغه جوابونه مفصلی و زه حیران واپس راغی به چې مصنف نه په خپو یې تاسو او هم تاسو د پاره یې لیکلې ده بل څوک داسې نشته داغه شاه صاحب نه چې کله پنجاب کې دوه کاله پاتې شو هغه مظالم د مسلمانانو لیدنه اوري جبه یاده اول چې وزه ته غي او ملک نه اوري جبه یاده کوي یو ملګری او پښتو یاده کوي تپوس نه کوي د څوکي پښتو یې ښه پښتو ادا نه لاته وي زه دا دې لا کې سړی الان کې نیولو مانا مطلب سړی مانا جبه یاده کړی و حافظ دراز پېښوري هغه مور لوی عالم و دې مونږ ته سره دا غاوی او مولیانو نه تلم چې لاړ نو شاه صاحب لنګ والے دی او اس چا بي کوي اس حالات د جهاد دی داغي حفاظت او د اسو د انسان خصلتونه قریب قریب دي څنګه چې ستړې شي نو په دې سره دا کیږي لکه چې انسان ستړې شي او زور پیو کی دا چې دیوراله شاه صاحب څه شو مناظره لراغلي دونه غټ ګورم تاسو کې وځه شاه صاحب د اس نوکر یم دې ته وي توري او ایها په خپل شاه صاحب رسل راغلي مناظره په خوا بدا سيزونه مناظري ورډمانو بم دغه مناظري وي شاعرانو او د مولیانو بم دغه حال انګریزانو په دې لګولي و چې دوی چې په سمې لارې ته نظر نشي جوابونه ویزا مان ته په شو کوي چې مان اونو شو به شاه اسماعیل ته وازو نو دا سی کړه چې یو دوت نه خطا او چې بکم تر په تخته دا کټول وای چې شاه اسماعیل کافر دی انګریزو دا هغه زبانی دو سیکانو د هندوانو دا سازش نه بیا ورته چې شاه سره پاتې شي یو کال چې تاسو په منطق پوه شئ تاسو په منطق نه پوهیږئ اسی وته وته وایي پړه یې کړه چې واپس رااله هغه حافظ دراز ناکاره هغه بیا فتوا ولیکل د شاه کافر لکه څنګه چې زمونږ کابیرو په باره کې داسې وایي شیخ عارف رحمه الله ویل زه پینډی کوم زما یو معتقد وای هغه واحد ما ته پته نه و شیخ د پنجپیر رحمه الله هغه راغی ما کنځلې کولی چې ور خپلې نه دغسې تیز وم بیا هغه ما ته چې کنځلو ته څه ضرورت نه شوې خو تا منطق ویلی دی ما ورتهوم چې کیسر منطق دی لاړ شي اعتراض پرې وکړه په خلکو مخکې نو بس ملامت به شي بیا دپاره غوتې نه دا خلک لاړ شي وې زما جنډ نه غوښه چې دا یې ښه وویل منطق خو یې ښه ویلی وو وای زه لاړم وای چې ما کله وکتل مخ ته اوکه خبر را ته یاده شو لکه څنګه عبدالله ابن السلام مدینه کې نبی علیه السلام مخ ته وکتل وای مخ ته دروغجن سړی نه دی اوکه خبر را ته یاده شو ما سړی دروغجن نه دی وای ما منطق کې بس اعتراضونه وکړه اعتراضونه هغه ذکر کړي نه اوس ماتن تبوسو نو وصله سره په شیخ داوی جوابونه راکړو خداسي انداز شي بالکل زه مطمئن شم په بیا اخر کې ما باندې وسوي تر ازنو ویمانه تمام منطقي یې شو بیا ورځې نه بعد توبه مې وستله او شاګرد دي شو الله لوی خلق خبرې هم فن کوي الله دې اخرت کې مونږ وسره اول اخلاص چې توحید خالی د شرک نه دین تابعداری د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه چې د بدعاتو نه خالی شیخ الاسلام دا دوه قسمونه ذکر بیا د عبادت چې کوي نو دام فصلور قسم دی یو اخلاص والا او تابعداری والا دا الله په حقیقت کې نو دا د ایاک نعبدو اهل دی دیم چې نه اخلاص نه تابعداری دا مشرکین دریم مخلصین وی خو تابعداری پکې نه وی لکه د دې زمانی بدعتیان راجود هم کوي صاف مزون هم کوي مخلصین دي کنه تابعداری شته اذان مړی ته وي په قبر کې ناوی ته اذان وي په خوا بدا و ناوی وچراز مولا برتوی سی تار اذان وي مغل مبازان خم دور کوئی وی خیراتی شراب خاجی اس کی غرق شوی خیراتو نا کئی فکوم طریقوی کئی حجونا و زکاتو نا فکوم طریقوی یقینو کدا زکات چور کئی کن دام پورا کلان جائی بیا وی تی قبول کئی لکس اللہ بے قبلے وی تی ما تراکا تمہا نسل قبول سکی طالب دې مسافر دې کور کې مالدار دې خودن تعلم لراغله دې زکات بکیږي ورک اور لګي فی سبیل الله کې داخل ورک اور ما سره یو طالب و سید و ایسو سره طالبان به کولو نشانی و ورته دیو کس خبر اوره نماز ته حالات استقرار دنده فرق نه کوم وخت تمدید ولګي دي ته استقرار چې کله استقرار نه زکات باندې بیا نه کیږي همې داخله کې هم زکات په نیت نه و کې تاسو دې قبول کړئ دې هم ریادت یې پر پوریا و لازم و استقرار همې ډېرې مو نور په سیدان باندې زکات نه کیږي حدیث کې راځي د اخیره سلورم تابعدار وی په ظاهر کې و مخلص نوی ریاکار وی لکه منافقین دا اول قسم داخل دی پا ای آکنا بلو کی او دا نور دری قسم پدی که داخل نوی دعا عبادت چې په دې طریقې نو دا په دې قسم نه لکه مخکې مونږ ویل یو د جبې عبادت دعوت الله ته او توحید ته لکه سورۃ الرعد شپږ دیرشم کې ذکر کړي دویم قسم عبادت د زړه چې هغه ته اخلاص او توکل او اعتماد په الله باندې مصداق داغی ماخذ داغی سورة الحود آیات نمبر اتا اتیائیم یو سل دری درشتم نمبر آیات درہم قسم داندامون و عبادت او داغی تفصیل منت مخ کی ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ هم ذکر کړی، ابن القیم هم ذکر کړی رحمه الله. اوس چې د چا عبادت کې داغه معرفت ناغه اشاره د پدی کې چې تقدیم د ایا کنا بدو سره ایا ک تقدیم یو زکه چې پیجاندنه د معبود مخ کې ده عبادت او په عبادت باندې نو زکه ایا ک مخ کې ده رنا بدو عبادت او د عبادت چې الله اونه پیجاني نو د هغه حق بسو پیجاني رسړی الله نه پیجاني دا هغه حقوق عبادت بسو پیجاني لکه مورخین مثال پیش کړي دورونه یتیمانان شو وفا بچ یتیمون علم له وته دغه چې واري سو ظلم کولو تور ډيري تر راغلم انا ارشد بنده او رحم الله نو سخت جمعي کی بيو طالب بهر چنای ته ود کېنو تاسو څنګه شولې وېژو مې اور کړ څه چل شو لار مې مړ شو وارث اترونه میراله مور می فزور باندې پچا خرڅه هغه چې ریوال جړلې فین دی می مال ټول تقسیم شو زه تم راو تقسیم وجلم هغه تکلیف چې ماته یادېږي زما زړه باندې اور بلیږي زه یخ نه باندې کړی دا شي حالات الله نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین منگ دائے چه اللہ نپی جانی نو حق بدا اللہ سو پی جانی نپی جانی معبود او پی جانی شکنی اللہ رب العزت معرفت و شو پاغا فینزو الفاظ و سر اللہ رب رحمان رحیم مالک یوم الدین نو بیا یو ویل ایا کنا بول زکه چې ایمان مقدمی په عبادت وبانی ناغه اول چې د وجه د تقدیم لکه اودس چې مقدم دی په مانځه باندې د دې وجه نه دا الله معرفت چې کوي نو هغه څوک دی پوه خلک انما یخشى الله من عباده العلماء ذکر الله وی قران دا الله نه په حقیقت کې شعری کې پورا کامل دین او علما دي کوم علما حق پرست صفت د عبادت دا قول ایاک نعبدو او دا چا ویلی ایاک نعبدو تمام مخلوقات دا وینا دا انبیاء دا دا صحابہ دا دا نیکان دا او بنا دا عبادت من مخ کی ذکر کروا پہ اصول سیزون بارے کم کیف ہے دا بیا ساتھی کم وقت کی بے کم اذان سحر موسکی الصلاة خیر من النوم تصویب متعرف یو تصویب نفس اعلان بعد الاذان ناغه ناروا دی بدات الک مون ذرا شی ټیم لګ دغه نه دی جاي دا ناروا دی یو تصویب چې کوم په حدیث سره ثابت ده الصلاة خیر من النوم دی ته وای نو چې سړی گرم کی وای ځکه خو گرم کیم د وړي ډیری نو من یې کړي و نبی رسول الله نه کړو دا غاین دی چې دا وخت نه دی نو مومنان صرف الله لپاره عبادت کوي او مشرکان غیر الله لپاره هغه په کې صدر ګرځي او د دې نقشه شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله په قصیده نونیه کې ډیر خان دا سره ویل دي. دا قصیده نونیه اتلسمه صفحه، هغه بل قصیده هغه هو وړه ده. نو صفحه زمونږ د دې اتلسمه ده. قالوا واقرار العباد بانه خلاقهم خلاقهم وهو منتهى الايمان. وای دی او اقرار دی عبادو په دې باندې چې پیدا کون کې د دوی الله دی، او دا انتهایی درجه دی ایمان دا چې اقرارو کې د خالقیت د اولوهیت لګدل ته الحمدلله کې ذکر، او خلق په ایمان کې په یو درجه کې دی. والناس فی الایمان شیء واحد کلمشت عند التماثل الاسنان اسنان لکه څنګه ګمن اغاخونه چې یو شان. فاسأل أبا جهل وشيعته دا ابو جهل او داغه د ډلې تپوسو کا واغا ومن ولاهم واغا چې دیو پس رواني من عابد الاوثان د شګلو درگاهونو عبادت کوم کی. وس وصل اليهود وكل اقلف مشرك تپوسو کده یهودو هر ناسونتا مشرک ناس عبد المسیح مقبل السلبانی سلی کلی او د عیسیٰ علیہ السلام بندگی کئی. واسأل سمود و عاد بل سل قبلهم سمود او د عادیانو سمودیانو نام سو بلکه ده دوی نمخ کلار شا عادا انوحن امت الطوفانی چه با طوفان سر غرشی داغی نتپوسو کده. واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني. دارنگ لوي واسأل شرار الخلق أغلى أمة لوقية هم ناكه الذكراني أغلى قوم لوت نتفوسك. واسأل كذلك إمام كل موصل اهل تعطیل والون صفتو که فرعون ما قارون ما حامانی الکان فیهم منکرون للخالقی خالق الرب العظیم مکبن الاکوانی زبانی پیدا کری وقت پیدا کری. فلیبشرو ما فیهم من کافر هم عند جهم کامل الایمان. دا نقشه دا دارنگ لا ذکر کئی پا صفا یوصل و پنزو سم کی ام پدی قصیدہ نونیا و پنزو سم فاسمع اذن توحید رسول اللہ ثم جعله داخل کفۃ المیزان. او پدی بیا مستقل اگدا اشار راوڑی نو دیو لگی دا اللہ پریخ و بل طرف پروان شو. آغا سالک بزرگ شیخ سلطان باوم دا سیوی پل قصیدہ کی یقین دارن درن عالم کی لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا هو. اللہ چونتیر لا بدس داری بیا تنہا چی غم داری مجو از غیر حق یاری کی لا فتاہ الا هو. صرف اللہ ذمہ دار تکلیف بدن نظری مخلوقات رالم خالق پریخ ہو گئی مخلوقات لمنی ہونی بولا فائدہ ہی نو. وہ سوال دا واری دی گی چھ پکار دا سوے چھ امداد یہ گفتے ہوئے زکا عبادت بغیر دا اللہ دا مدد نہ نکھی گی نو دل تدائی آکا نابدو یولی مخی جواب چې دا غایه ده د عبادت او استعانت دا وسیله ده او غایه مخکې د وسیلې ده غایه سي مخکې د وسیلې ده یا دا چې د دې اول تعلق د یا کنا بده د اولوهیت سره الله سره او د دویم تعلق د تربیت سره نو اولوهیت مقدم دی رسنا تربیت نو یا اسم ذات د الله مقدم دی اسم صفتی نه دغه سیمو یا عبادت قسم دی درب او استعانت قسم دی در بندہ نوزکی مقدم کو ایا کن عبدو کو ایا کن استعی اهدنا الصراط المستقیم اهدنا مانا الله اکلک کی مونگا فلا رنیر اکویچ اراعت الطریق تین عالم داخل تحصیل دا حاصل دی اللہ خود لید دوبارہ اسے فائدہ ہوگا نبانہ اسے شو اللہ اکلک کی مونگا فدق عقیدہ چی پا ایا کنا بدو ایا کنا استعین ذکر دوانی غریب په قران نه پوهیږي کله وی موصل للمطلوب کله وی رات الطريق او کله وی پدی متادی شو کله وی پدی باندې متادی بل زائد چې وګوري دا ټول سبق وی سورج هم پدا وکي کته کوبر شرط ازي ګور کته کوبر ختم شي تعلیم هو نشي څه بات وای مونږ ته نه کار کړی دې څه کار کړی طالبان غریبان لیونی کړی ځان نه مېریږي کیا کیده غریب دونه کمزوری اعصاب ول کمزوری کړی ادو هغه یو بل ثواله سودی بیا ځان ځان لواله سودی سړی ته نو پړلې سم بيدانو ثواله دانو لازم مصیبت ته ټول بشکیلم نه لا يحد رسولان استاد محترم پکې لګیا و سره په ساتیا خپل احتمالات دي کړو سور دي ویل نو ما وتوې چې بهر سشته دی وکنه یو هغه مت کنځري ویل وسو په طالبان راځي دغه ډول بهر سني کرکټ کېدلو هټلر ورته ناسو کتلې ماخام شو بدری فائدہ سره بهر څه فائدہ نه بل بهر څه فائدہ کونه شو ما کسانی مردار کړل هغه لاته کې روان دي اوس هم دی یاري نشو نه پوتا کوال اسکتو ولو دون رنج یو دون رنج دې تن هر مان شي علی نمون پر خپل مل کې رنج بدی بیماری ته او بدی بیماری هسته کړی الکان لپری کې دوشي نه کوي پکې درسي په دوبۍ کې دا مصیبت جوړ شوی و شیخ زاید بیا وویل چې ګوره علما یې راوغوښتل چې سهل وګورئ عربیانو به ویل چې موږ ښځې نه کوو لکه چې بکارت یې ختم دیو حرام توبونه کړي هغه به شوې دا ټوپونه وایي کرکټ یې کوي او دا پیسي کوي د دې وجهنه شوی دی هغه وشل ته مانه بیا علما لجنه دا مصیبت نه ایله ځان خلاص چې دا په سازه به وایي څه څه د ګیلټو یا د سټیلو دونه مونږ کې پیالې ورکی وای ما څنګه وایي الله دې څنګه سره ورته دي چې نه د فراق شه دي نه د بل څه شه دي کله کې غرض نه پوریا کارې کړو ټول ور باندې دې دې پوری او دا علم کې دا عورت دی سړی چې دوره بربند شي دا قوم نو وسوي شي الله دې معافي وکړي مشي وکړي نو استعانت طلب دعون ماند استعانت شو طلب دعون دا مان لا نعبد ولا نستعین الا ایا اصد دا دیو جنا علباء وی فاتحہ سر دا قرآن دے راز دے نچوڑ دے و سر دا فاتحین ایاک نعبد و ایاک نستعین نو مستعان بیہی اللہ سورہ آراف کیوں گو رہے یو سل اتیشتم آیا مستعان سوکے اللہ حدیث کیوں راضی وَإِذَا سَالْتَ فَسَّ فَسْأَلِ اللَّهِ وَاڑِنُ دَ اللَّهَ نَوْا وَإِذَا سَالْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا سوشو خبر زکا امام ابو حنیفہ وی لا ينبغي لأحد ندی جائز یوتن لنا ان يدع الله الا به بی اسمائی و صفاتی لا توسل شکر وسیلہ امدغر امداد وختون کی مستعین انبیاری تقریبا قرآن کی یولس انبیاء داشتی چاوی دا اللہ نا غفتن کری دارن لگا نیکان صالحین دا عمر دا زمانی نوالا دی وقت کرو دا پیدایش دا دنیا نوالا دی وقت کرو تولو مدد غفتے دا اللہ نا آدم علیہ السلام مدد دچانا غفتے دا اللہ نا نوح علیہ السلام حود علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یونس علیہ السلام موسیٰ زکریہ علیہ السلام یوسف عیسیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق امداد اللہ نبو و بندہ تو مخلوق تصرف دی او سر چیدے مجدد اغا نر انسان خلق براتلہ دروازے جوڑا کھڑے وٹھیٹا باچا تب سرخ کا تکیدو دا اسی مردن نبو مجدد راگے ناغا و تلقفی مخی داد نران و کاری یہ سر چاہتا ٹھیٹ نشی خفی او دادا اللہ اکبر ردی و جنرازی حدیث کی لوی خلق و خواتا مدھا فتنہ کے باور جی ابھی با گناہو نہ کئی رد منکر با کولے نشی سار لبا بدنامی چھ گورا قدا نارواب ندا علیم چھ موجود اس دی زمانہ کی دعوی مصداق سیاسی ملیانو گو بیدینی کفر ارس داوی مخی کی گی خلق سرنازتی شیاست تے اسیملی دا مورد کولی شی نیشی کولی مستور خلق کوش بلانے دریم اللہ بلانے دریم اللہ بلانے دریم یو مرگر اتلے ہو دیو ایم این اے سرم سرحد ایم پی اے سرم تلے ہو ماتوی چیزی معلومات کم نمائی ہو چیزی اسے کئی پڑی دا طریقہ دا شیو ایم این اے یو ایم پی اے سرم دو کسان دیشی غزان سر بودیشی چی دا مخلوان دی دوستان دا قانونی اجازت دی نمائی لٹ شی شیطانی دیسی ہم عادت دی جو دنور رانے ہونے کی آغا لال قسم میرا دو پڑ چی دی طرف تعالیم ناشی نو دی طرف تو تفر لڑنا دا کرسے لگی دلی ہے دل تفر سڑے ای بلا اس رفر لڑنے چار چار دیل نو دا علماء سره داسې خورلنې کې نه چې هغه بالکل سم بربندي ناور پورې مسخري هم کوي کله د دې کې داسې ورکی ټول کوي ټول خان الله اکبر دا دا هغه خپل خبره زره او سرحدي سیملې کې هم دا خبره دا شي خبرې کوي چې افرلنی ته بزان ته وګورې چې سړی مې په فضل سړی په فضل باندې شک دی وړي دغه دوه نورانی د دې وجینا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی ناکار زنانا کنجری بربند زنانا د دینه به د کور زنانه داسې پردی کوي لکه پردی شړی نه کوي په بدو انسان لراړی مرا زمونږ علاقې ته انجوز ولتلی وو او ساده خلک دی وګورم خلک دی نا یو به یو کور ته چې دوه ښځې تلې نو یوې به زما روژه ده ما بلې به خوراک وکړو هغوی به خوراک هم ورکړو چې دا زمونږ ته چاته به ډوډۍ چل خودلو چاته به یو شي بل شي اول کې ورته نور څه نه ویل اخر کې ورته وویل چې ګوره دا خاندان در سره بد کوي اوس ورته وایي چې مونږ دا چکر له وباسو اخر کې بیا ورته یو خورلنې ته ویلي وو چې د ډوډۍ چل ده هغه دا چې د جوار اوړه راغېستي ورته وایي دا پاخه کړه زما خوشحال هغه چلته په پوهلې دوی په څه پوهېږي او سیزونکې ساګې ورته کوي نه چې ګوتې ورته نږدې کړي نو خو چک لګې چې دوی باندې چیزي بس ته خوښ وي په پاسه ته نږدې نه ته مونږ ته چل خی نو چې بل ځای ته ولاړه نو ابلې به روژه کړه او دې بلې وایي چې زما روژه نه ده مالته تمام ورځ وېده ده دوکې تړاکې دي لوکې سبا ورته مستعان لهو امداد صد افاره مستیش عبادت خاص کول اللہ پوری پدی کی امداد زکا مانعین دیر دی بل امداد دا اللہ نا پخفل و کارون دی استعانت خاص دی اللہ پوری دلیل پدی باندی مخ کی ذکر ایاکا نستعین مخ کی قول دا ایاکا نستعین نو باطل شو قول دا بداتیان چاگوی وائی اذا تحیرتم فی القبور فاستعینو بی اہل القبور بی اصحاب القبور و بی اہل القبور ذکر کئی نو دا حدیث نه کله ایتاسی او ځکه پریشان شي نو امداد د قبرونو والا مو وړي یو دی روایت کی راوی د ابراهیم ابن منذر منکر روایتونه به ذکر کړو یو پیر راغ امام احمد ابن حنبل باندې سلام علیه الصلاه جواب ورنه اخری بدان اوی ته جواب نه ورکې یو کس سلام ویلو ابن عمر باندې رضی الله تعالی عنہ هغه زه خبر شوم چې هغه بدعت کړی دی زما سلام پیونه وي دارن لابل روایت سند باندې کلام دی خو متاوی موجود دی ځکه پرد د بدعتو کې صحیح روایتونه چا چې د مفتدی عزت کو دا تعاون دی پننولو د دین باندې فقط اعان علی هدم الاسلام دا واجب التوحید دی د عبادت قابل ندی د بل څه قابل ځکه دین د الله تبارک کوي دارنګ لا علم عبد الحی رحمه الله مجموعۃ الفتاوا جلد 3 صفحه 13 کې او ابراهیم رومی مجالس الابرار درش په تمه صفحه کې وایي چې دا درو خلقو د ځان نه داسې طریقې ایجاد کړې دي او داسې د عبادت چې سړی حیران پاتې شي که ګوري نو پته یې نه لګي چا د یو دین نه راغستي چا د بل دین نه وإياك نستعين مراسبت او ربط مخ کی سر دی مخ کی عبادت ذکر شو نو دیکھی تعاون تا ضرورت تی اغا تعاون چکم اللہ و پیغمبر خودلی داغینا استعانت دا اللہ نا بندہ عاجز دے استعانت دا اللہ نا خو طریقہ گا چی پیغمبر خودلی دا اغا استعانت تو امداد و استمداد اعانت و استعانت منمخ کی معنی کڑی دی او دا قاعده ده چې مفعول یو ځل ذکر شي نو بیا ورته سي ضمیر راځي کوي لکه ما ودعک ربک وما قلا او دلته یا کنا بده دوباره ذکر کو دي کې څه وجه ده نو لبا د معنی په دې باندې ډیر ښه پويږي چه مفعول مقدم شی ده قاعده کی حسد معنی ای دادا چه دا رستو شی دا بند دی پدی مفعول نابدو بند شو بچا کی ای آگی نستعینو بند شو بچا کی ای آگی استعانت بند شو اللہ پوری اللہ پوری خاص شو عبادت احسان کول اللہ پوری خاص شو نو دا فائدہ و دا تخصیص نو کئی یا کئی نوی تقدیم او ذکر کول مخ کی نبی حسر دفع دکی ہوئی نو مفعول مقدم کو دفع دا حسر و اختصاص یو وجه دویم وجه د تقدیم د مفعول چې فعلون هم دو او دا دوان خاص تال رکو یو استعانت بل عبادت نو ایا که ایا که کی زکا تکرار رکو که یو که کڑه نبیا با حسر نراتا پورا او چې جدا جدا ذکر کڑه نو حسر بکرا رکو مطلب ایسو شو د عبادت ټول اقسام او د استعانت ټول اقسام خاص کوم الله تعالی را چې په دې دوه کلمو باندې الله انبیا او شریعتونه را لېګلې قائم دي ټول ادیان په دې باندې یو العبادت لله او بل استعانت من الله وګورئ دا کا سر دی د قران یو سل سلور کتابونه او علوم را جمع کړی دي فاتحه ته او د فاتحه صرف یا کرا بده یا کر استای چې په دې سره پوښی نو د عبادت مقصد به ذهن فرا شي حضرت او خود شي غیر اللہ تبیشت تسر ٹیٹائی اہدن السراط المستقیم ہدایت دپارا ڈیر ایمانی دی طالبان مغالط رازی منگ الاشباق والنظائر کی اصولو کی ذکر کریوں مغالطه راځي کله کله شری ته مانو کې مغالطه راځي نو اس مونږ وایو هدایت پډې رو مانو سره راځي قران کې وو اصول د هدایت سلور دي او معنی یو لستی اصول د هدایت سلور شیخ محترم رحم الله رحمتا واسعا درس کې بویل و الله یو هدایت عام دی لکه سورۃ الطه 50 آیات سورۃ الطه شپارسم صفاره پنځوسم آیات قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى نبی بیل رب زمگا اغذات دے چور کرے دے حریوشی تخلقه دہا غساخت جوڑخ دانچا شیخ وساخت دے ثم هدى بیائی وقت لار سمکڑی دان دا ہدایت عاما او گو رئی مار بچے جسنگا پیدا شنو منڈی کی جکوری میں دا لارو تچا سمکڑی دا اللہ زر کے بچے جسنگا پیدا شیو دا گئی نٹھول ہوزی بیا مور پسی پتہ انہی لگی پٹی گی او معشوم کال دو بے اوچھا زکا اللہ اللہ حفاظت دا پار مور اپلا تا دا چرته چې د دشمن خطرې نو الله غوښته استعداد دا غوا بچي د راوور زینو پیدا شو لګ بعد کودري گیسپی کوزی را کوزی همورته یالي چا ورته دا تعلیم نه کوزلې نه پریم رای کې داخل کړي او نه میډل او نه های کې نه یونیورسټي فیج دی نه راکړي کویږي په او رحم دونه دی لغه د الله د رحمت دی یوی حصے چې غواخ په اوچته کی حدیث کې راځي دا دا رحمت یوی حصے اثر دی چیرې دا څه به خوب نشي بلته او چې پرلنه ورته کی دي کینی او لوشي او چې دوی ورته خني نو خپل ته هغه تړم کې نو خپل ورته بچې نو وي دا غا فطری هدایت هدایت دا اصول دی یو یعنی وجود ورکول د دې هدایت مقصد سره وجود ورکول لار خودل ماشوم ته وګوره د شودوس کړو طریقې خودل د مور فزو کې او تمینا اچولې نه ماشوم مینا تمام شپه کې کې نه مور خپل کېږي نه الله بیا دویم هدایت ته ددن لاندې خاص دی چې هغه انسان او پیریانو ته دی واغه هدایت په لګلو د انبیو او ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سوره بنی اسرائیل کې راځي چې هغه لګل د کتابونو او دان بیا او دی او دا دیو پوری خاص دی درم پا هدایت پا ماند توفیق چه دان بیا او بیانو منی کتابونو بانی عملو کنو اللہ دید توفیق ورکنی دا مومنانو پوری خاص دی هدل للمتقین سمانا دا متقی خوبا دیو چه مخی ورد هدایت شوه ہوگا نا کنا نو چوس ورته هدل للمتقین وی نو بیا سمانه دلته په معنا د توفیق سلورم د دې هدایت سماره ده چې هغه جنت دې په معنا ده رسیدو رسول سورۃ الاعراف 33 آیات آراف 33 نمبر ہے جنت تمنگ شو رسیدے وقال ونزعنا ما في صدورهم من غل او لربكم وبواسو شنو د دوی من غل کوټګيري خفګان تجري چې بهيږي با من تحتهم الانهار لاندې د دې د بنګلو ماڼو نه ولي یا د دې په اختیار کې بېدا وني وقالو الحمد لله مناسب صفاتونه د خدای تو خاص یو الله لري هغه الله هدانا لهذا چې وی رسول موږ دې درجه ته په معنا د رسول د هدایت انتهایی معنا سره رسول وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وزلت نو من دې مقام تا دار من دن کی کچری الله توفیق نه را کړی نو دا سمراوا دا دی هغه سلور اصول اول لسمانی اوسو ګورئ دا سلور اصول د هدایت قران ذکر کوي فهم مسبوت فادینا دا انبیاو په جواب باندې می بیان فادینا بیان باوی دې دینی ورکړه بیان قبول نکو هر ذم انک لا تهدی دا معنا نه چې ته بیان نشې کولای یا رسول بلغ بیان کولې شي دلته دا په معنا د توفیق دی بیان کولې شي او د ایمان توفیق ستاله شي نه نو شو ګوره هدل للمتقین په معنا د کله کېدو د توفیق په دې کتاب کې کلکواله ری یا رڼا ده لکه ابن جریر معنا کوي او توفیق دی متقین الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نور کوي د بیان ظالمان او هدایت بین شیئین بی لکه څنګه چې علم استاد او شاګرد غواړي حدیث ابو بخاری کی راضی طوفانی امت الودس بچو ته ډیر یریګم الله سره چې مخامخ شوم صبر اته نه شوم طاقت نه لر خدا شو کوي چې زه مړ شوم نو می سي دي ايره مې پرو بده چې شاید چې الله مې دغه سي پورت کی او دوباره نیوچت نه کی الله او ته ولي ذات کار کړی دی وساده یاري نه یو مې وره اومیدو غلطم لفظ زل په معنی د شو شو ورکه دو د ملک 120 سال انګریزانو حکومت ډیره بدل کړو بالکل قادیانې راو سه ودې د پاره حدیث کې راځي ویزال جزیه ویزال جزیه عیسی اسلام برازي او ټیک څه وخت کیناوي شو کړو ویزال حرب راي غرض دا قادیانې ورته تیار شو بل شو تیار شو مورخین لیکي 50,000 انګريزان هغه وخت ویل چې ماجب په خپل ورته ماجب ویل د دې قبایل ملکانو باغ تر په نوم وړل دي تر په نوم احمد رضا بریلوی ته مو ویل هغه ته 50,000 ورکول او کده نبوت داوه کې نو 1,00,000 ورکول ماجب دکار یاد میشت مخمولا ہو جا و دا افغانستان نتلی و افغانستان پختون و احمد رضا دالوی کفر و جهل قدیم قیدی ہے چیز دین مخالف شی نبی حسن مخالف شی در توب سرائی کئی آزاره نشتریان دی بھئی با جنڈا کی میں خط کئی شی آخری رنگ میں ہم دا جہنم را بنا پولی جنڈا ہم دا حیث کپلا دا او په جنسو کې هم ټول غړي روان دي سیمه په مصیبت ماغي ویزول حرب ایږي قاضیانه دې ته تیار شو او بیا اغه مصیبت جوړ کو جو سره پوری جاری دي تمام دنیا کې د کفر او د الهاد او د بی دینۍ او د قتل او مسلمانانو باندې دا کار و دغې نو هغه زمانه کې باوی مولیان تقیس واقس ما دغه او کلالوی منطقی دی نو هغه ته به ماجه ورکو دا لوی پلانې دی را پلانې دی ورکول دا پیر شیب دی لوی هغه ته به ماجه ورکو نو دین دا شکړو معنی ټول غلطی کړی اوسم خلک وایي دا اکسفورد د لغاتو کتاب دی یو ګوري تبعی په کې کړی دلونه اسلامي اقدار باندې کوم حمله دی په کې سړی حیران شي مونږ ته وګورم علما دیوبند الله دې پر رحمتونه ولي کوم ترجمه چې کړی ده د غلطیانی وستی او اردو والا د عربی نه خلې چې سړی په کوی کې سنځه غلطیانی ته وستی د سونه تعریف کړی اما تاسو ته د هدایت په معنا دوانی شو پیډه مسوره دونه دا فساد د انګلیزان ډول دی د دیو جنا شاه اسماعیل شهید فیضا الحق کې لیکي علما وایي چې د اعتصام نه فائق راځي نظر دا شي کتاب د شاه اسماعیل چې هغه وایي عالم با په پوزیشن کې نه ګرځي لکه د خورلنی باندې داسی واړو سر او داسی واړو او نوې جامې دی او ټول پیدا شون لګي بلانه ون لګي او بلانه ون لګي شیخ القران وای رحمه الله زما جامې پاکي او سین علی رحم الله سره هم سبق ویل جماعت کې چې وشګی نه جما نوې جامې اچولې نو هغه شګر غستو ما ته ورو مشته بیا به سبق لګو نو رشګر به شي بیا به داسی مشته شاګرد هم کوو دبل وی خو جامع را تسکی نوی مصبو زن بات او بیائی ماتوی چی محمد طاہرہ دا شی بری کمزوری کی دیکار بری وحی چی اللہ علی گلی دنسوی رجال رجل مانکی کلکوالی پرلنی تین دا ورکلی دا فریدہ دکن آفیسات اللہ خلوت دین استقامت کو کڈیر کمی خپکی گی دیر زر که خپشی دار ارونا می رکھ دیدا سی گی دوانی می خواه ری ریش و داشده که ورکڑی دادی واقع نافسات اللہ خیلی اور نبی علیہ السلام و سلام ہوئی دو خیار سڑی اقل چه ختمی دو سرانا نلاو پل ماہر ریگمال نشتا ہے مور او پلار د زوی سره مهنتو کی واده ورلو کی بالغ شي دا سره کنه سونه مینه ای درونو یو بل سره سونه مینه ای دا ورته وکي یو رزو وي که رزو ډېر خدمت کوم مور دې مخدا دارم سره مې تیمات پیدا کی د شیاو نه کوم نه ده د دې ورځې چې تیمات پیدا شو د خاوند دې تیمات کړی شو څه څه ده بیا ورو باندې کوي سره د خدمت نه ګوره ما ته داسې خبرې کوي دا شروع خپل ورځ ورته یې سره ژوند وګران د خوشی ته یو باسی کلی ته یو باسی هلا اوس جرګه وکړي چې ماته نه جوړه وي شرط دا عقل ختمول حدین کمه یا سیم دیواری د منظور کمی په دي هر میاش او دا سی ته یې ورته ورزي علما او قریبا نه مستقل کتابونه لیکلي مکر زنان چې چلونه ورته سو دا چې چلو نو ورته ځي توغو لوخه به مات کی په خپل وا به په ماشوم باندې څه شی وران شي کور کی واړې په ماشوم باندې ډېر خلې میراث کی دا څه ماکار کور دا اصلي وران دا کړو دوی امام سیوطی رحم الله هغه ول عثماني ذکر کړی دا اتقان د امامي سيوطي رحم الله اصول ناسلور سيادي مخالطه بنراجي او دا دریسوا شپږ سلويستم اول جن او من کوسول کويريو الوجو الاشباح نا الوجو والنزائر الوجو والنزائر دریسوا شپږ سلويستم صفر اتقان ما تا سویج دی ماخذ خیرم چی بیا دتا اسانتی آئی زی مختصر ویم ہدایت پا ولس و مانو بانی سلوری اصول ولس مانی مغالطہ بندر آجی دوانی پا ہدایت مانو بانی سکوی یو پا ماند اکلکواری اہدنا صراط المستقیم سورة فاتحة لکدا آیات شو دویم پا ماند بیان سورة البقرة پینزم آیات اولائک علی هدن من ربهم دریم پا ماند دین ان الهدى هدى الله یقینا دین خدا الله دین دی ان الدین عند الله الاسلام و دینونو کسی دین دینا گا اسلام دی سورة آل عمران دری اوی آیم پا مانا دا ایمان سورة المریم شپگ اوی آیم ويزيد الله الذين نهتدوا هدى هدى معنا ایمان فمعنا دعا بلون کی ولكل قوم هاد بلون کی سوره رات و مایا دارنگ الانبیاء دریا و ایام نمبر یار وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا بلل به خلق دین تا خزمون پا حکم بانی دارنگ لپا مانا دا رسولان و دا کتابون سورة البقرة ات درشم فا اما یاتینکم منی هدن او پا مانا دا معرفت پیجانگلو لار معلوم اول سورة النحل شپارسم آیات و بن نجم هم یختدون او پماند نبی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى صفات پیغمبر د نبی سورۃ البقره یو سل یو کم شپیتم هدایت پماند نبی قران سورۃ النجم درشتم آیات ولقد جاءهم من ربهم الهدى نجم درشتم آیات قران نور تر لګل په مان د تورات سورۃ الغافر 35 ولقد اتینا موسی الهدى په مان د استرجاع اولئک هم المهتدون او په مان د دلیل لا يهدي القوم الظالمين اولئك مهتدون چې کوم دي اولئك هم المهتدون یو سل و 50 سوره بقره او دلیل حجت سوره بقره 250 لا يهدي القوم الظالمين الله ظالم ته دلیل نه خای کوي نو هغه باطلی یادارنګ لا 250 کیو ګورې اومدل آیا الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه قال تو لا يهديه حجت فماند توحيد ان تتبع الهدى معك کچ سوره قصص 250 کوم توحيد منو تاسو د بیا بد عمل نو شړل شي خلق به متس نسکی ومانا ده سنت فبهداهم مقتده انعام آیات نمبر 9 ومانا ده اصلاح سورة اليوسف 250 وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ومانا ده الهام زبكي اچول سورة طه 50 نمبر آیات آتا کل شیء خلقهم ثم هدام فطری هدایت او دارنگا قرآن کی ذکر کئی فالهما فالهمها فجورها وتقوا استعداد یا غا حدیث کل مولود یولد على فطرة الاسلام هر مولود یولد علی فطرت الاسلام استعداد و معنی د توبه انا هدنا الیک توبه و صلی اللہ تعالی تا ترا دو سورة الاعراف یو سل شپک 50 خودن ارشاد خودن ان یهدینی سوا السبیل سورة القصص 2 آیات دارنگ لا پا قرآن کی سو لفظ پڑی رو مانو راضی و فضلے کی بے زمانکو دارنگ لا رحمت و استغفار لکا زوال منگویل و پینزل سمانو بعد قرآن کی راضی انشاءاللہ نن بیوارو فتنہ پا قرآن کی سو مانو بعد راضی داغی منگ در تا قضا لفظ روح وغیرہ الوجوه والنظائر او پدی بانی علماء مستقل کتابو لے لکھلی دی دامنگ نفس نشاندی اوکر ایو لفظ بانی پوا نور بی آسان سورة المریم گو ریتا سی سورة المریم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ شفق دیر شمایات فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یقیناً بندگی او کئی دراب یقیناً اللہ پالون کے زمان افساس دیل بندگی او کئی خاص دادن دالار نیغر اللہ تا صراط مستقیم اللہ خَذَا سَبِيلُ عَلَيْهِ مَنْ عَنَابُ دارن لا فتبعنی اهدک صراطا مستقیما نیغلا ابراهیم علیہ السلام قوم ته بیان کی اطلاع ته بیان کی تفصیل حکیم دا خود دې لارې نه منکون کی مانعین د دې لارې یو کبرا پیران مولیان سورة التوبہ آیات نمبر 34 کثیرا من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل قریب باطل اگر دارنگ لا انساران او پیریان لکه سورۃ الاحزاب فق شپیتم اته شپیتم دا مرګری وسو کې پدې اغان بیا ذکر په دوه خبره ده چې دا هدایت په قران کې کله په معنا د عبادت سره راځي لکه سورۃ آل عمران یو سل یو پنځوسم یونس یو شپیتم زخرف سلو شپیتم په معنا د عبادت انام کې یو سر شپږشتم یو سر درې پنځوسم او کله په معنا د قران راځي لکه زخرف درې اتیایم او کله په معنا د اتباع راځي تر رسول زخرف یو شپیتم یوسف یو سل اتم نمبر آیات حج و شپیتم مائده و شپیتم چدا معلوم نه سری ته مغالطه راځي دلته په معنا د عبادت او دلته په معنا د لاري او دلته په معنا د لاني دا یادوي صراط مستقيم صراط مستقيم هدايت نه صراط مستقيم دو گورئی ملگری بستاسو کی انبیاء و نیکان یو کم شپیتن نبرایات حق پرست ہوئی تو بیان کوان ملگری دی دیر کلک خلق دی یری گمت اچانا یا ایوہ الرسول بلغ مانزل علیک من رب بک ورسول واللہ یاسمک من الناس اللہ بری ساتھی دارن لسورة النساء کی ذکر کئی آیات نمبر یوکم اوی آیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا او ډیر خدای د دې کسانو ملګرتیا پیغمبران باندې ملګری ان نام تعالی هم تفسیر ذکر کو چې دا نیکان باندې ملګری آیات یا ساتیل ته بیا ذکر صراط مستقیم باندې چې شوي نو نیکان باندې ملګری یاري غمو د چانه دعوتو کا دلاري ته دې لاري مانعين دې دې نو ته دعوتو کا یری گما مرگری بری دائی پیغمبران رشتنی شہداء صالحین عثمان توگورا رضی اللہ تعالیٰ عمر توگورا داشی نور صحابو توگورا شہیدان ندی نیکان ندی رشتنی ندی اللہ وګورا انعمت علیہم د صراط مستقیم دا ماوردی ده یو کم شویتا مصفحا اولن ایجل دیووی صراط مستقیم چاته قرآن باندې کومنګ داغي تفصیل کو یو داد الله کتاب صراط مستقیم علی رضی الله تعالی نو د عبد الله بن مسعود نا او ورفو حدیثم په دی باب کې د نبی اسلام نو ذکر کړي دا اللہ کتاب صراط مستقیم دارنگلا اسلام دا قول دا جابر ابن عبداللہ محمد ابن الحنفیہ درین دا غلار دا چلار سنوئی دا اللہ دین تا نشتر پدی کی کوگوالے دا سلار دا جس سدہ سڑے اللہ ترسی کی کوگوالے پکی نشتر عبداللہ ابن عباس دا مانکتی سلورم رسول صحابہ و اہل بیت دا قول دا حسن بصری ابو علیہ دا غیرے سوک نور بانیم کی خدا بشوری حافظ ابن کثیر وی دا ټول صحیح ابتدا د نبی ورستو صحابه نبی علیہ السلام وی ایمان اوسو دا ابوبکر او عمر ابتدا وکي نو دا کچا د دې ابتدا وکړم دا حق ابتدا نو دې کس تابعداری وکړه د اسلام او چا چې د اسلام تابعداری وکړه د قران تابعداری وکړه او دا پړه دی مضبوط او دا صراط مستقیم د لیک حدیث کې راځي د الله رب العزت دا ټول د دې مستر ما درته ویل چې دا اشکال اوسو هغه اصول او قواعد باندې د فقې چې دا خسلور باندې شو اختلاف راغی. نمنګ ویل چې دا ټول د دې مستاق دي او صراط مستقیم ټول ته شامل دي. دا د دلاله لکه چې موږ وایو دانی په باره کې نازل شو دا غا نذیر او مثال دا غرنګلا انعام علیهم کی وای یو د دې مستاق ملائکه دریم انبیا دریم مؤمنان مخکینی امتونو درې سلورم د دې امت مؤمنان او پنځم نبی او د مرګری صحابه. من وایو چې تزاد نشته من النبیین او صدیقین او شهدا مصداق مو ذکر کړم ټول ته شامل دي. نو منعمن علیهم په مقابله کې مغضوب علیهم ولا الضالین د هدایت مقابله کې غضب او د انعام مقابله کې ضلالت. کله نیغ لاروی خو منع کون کی پا مخی توی لیڈرانی کله لار نیغ نی خو خلق کوئی چه دم لار نیغ را لیڈران تو گو هاری و چه ہوئی لکا سالی کوئی لاری غلطی کری دی گن تو نرسی بکابا اے ایرابی که این راہ که تو می روی با ترکستان است چې به کوم طرف روانې او دا خو مرخاته ته دي. د مبتدی او د مشرک لار هم نیغه نه ده. سورة الکهف کې وایي اولنی آیات کې لم یجعل له عوجا قرآن چکم الار خی نپاری کی کوگوالی نشتا دی انعامتا علیهم خلقو پا صحابو اعتراضو نشورو کرن لکا خلافت و ملوکیت کی اللہ وی منعمن علیهم دی اللہ پی انعام کرے احسان کرے دی تو خلق راگ اعتراضو نشورو کرن خلافت و ملوکیت کی سلام صفای اوصل پندسم صفکی عثمان او د معاویه رضی الله تعالی عنہ خوشی خبري ویلی دی بدی کله کوئی دا زم لوی لیډر دی ام المؤمنین ته وی جب اوروا لوی جب ایو تاسو سره نبی علیہ السلام سوی ولا تسب اصحابی زما صحابه عزت وانه بدی یو سب دی او شتم سب عزت هغه سره شتم کنزلی کو الله صحابه وبدونه وای چې وای خیانت کړه بیرات کړه چې به یو دوه دابت نه دي او چې تاسو یو نه چې سو بد صحابه وای نوای لعنت دی وی دا الله تاسو بشر باندې لعنت ویلې لعنت داسې کلمه ده شه داسې ناکار کوي یو خې باندې لعنت ویلې شو نبی علیه الصلاۃ والسلام د قاتلین لری کوي عذاب براشي شیطان باندې لعنت ویل شوې د چا دوستی کې اوس نو ایتاسي لعنت وای د دې خلکو په شر باندې دا شی لعنت یې مستاق یو ګور اره حافظ یې شی دی ځان ته چې موږ اسلامي جماعت یو صحابه په واره کې دونه جبې راوستي دي. الله موږ وایو چې عثمان او د معاویه رضی الله تعالی مبارک تاسو کوم روایتونه پیش کوي د تبری نه پیش کوي او د تبری دغه روایتونه کې واقعي لوط ابن یحیی ابو مخنف کذاب کټر غالی شیر خوشی او تبدی ردی وینو به خوند ته ځان ته سنوي ته لی بدی ردی وینو دا د ملک وار حالان کې پدقه تبری کې عثمان رضی الله تعالی عنہ وی ما د خپل خپلوان سره مینا ده د پیغمبر علی السلام زمانه کې به من خپل مال ورکول او وسم اقمینا می ده خپل مال وی خپلوان اقرب نوازی کړي وا الله زمون یو مرګره ظفر سیالګوټی ډیر خپل عالم دی دارنګ لا قاضی انور یونس انور ماتا سمخ کې ویلی پروفیسر طاهر الهاشمی خو کلام پکړه دي تبری روایتونه اوس کو تبری محقق هم شای شي دوه ګوري تاریخ د تبری هغه خپل مال مه ور کړی اوس یې مرکو اقرب نوازی کړي وا خپلوانی گورنران کړي وړي او بارو د ابوبکر په دور کې د امیه خاندان پینځیش گورنران عثمان پینځه مقرر زیاتی کړه کمی سره د دینا علما لیکي چې خپل خپلوانو کې یو سړی لایق وي د یو منصب د سنبالولو نو که ور کې په دې کې ګنهګار نه دی موسی علیہ السلام چاره په دعا کوي الله هارون د سره لږ جمعټ مې مضبوط شي بیا او پیغمبر هم اعتراض وکړ چې بل چا مبارکي دعا نه کوله خپل روټ مبارکي اقرب نوازي وکړه عائشہ تعالی علیاذ بالله ثم علیاذ بالله امام ابو حنیفه رحم الله وی دا عالم مستحب عمل چې د قران او سنت نه خلاف دی ساحر او جادوګر دی نو چې د صحابه حفاظت په نصوص قطعی او سره عدالت تواتر سره ثابت او هغه په سجبه وباسي دا خسنې عصمت د انبیایو هم نه دی پریښې دا خصوصیت خدا پرستو مخکې او دې زبانه کې اشاعت التوحید و سنت داغي ارکان چې جوړیږي یو شرط داره چې قران بزدکی دیم شرط داره لوجه الله قران بخی دا صفت بل جماعت پیش کولی شي نشي پیش کولی او که پیش کو نه مونږ ویو مونږ خلق وی شیر اڈیر صحیح جماعت تے او دا کئی منگو آئیو چه صحابو تا سوک بد ہوئی دغا جماعت بانی دی لانت چی انبیاءو تا سوک بد ہوئی پا دغا جماعت دی دلال لانتی ایمو تا جی سوک بد ہوئی او دعوا کئی چیز عمل کوم پا دیزو پا دغا جماعت دی لانت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مشکات حدیث دی بدتر خلکا غری چې د دې امت آخري خلک په مخکري امت پړون بنو باندې پدې ردی وی اوس پدې ردی چې ویل کی کڅړی پلار ته چې راتلا دی اسیو شه دی جنگ باندې سره کوي وګنه او د امور دې شه دوه نقطې چا وای جنگ وو کی کنه او چې د امهات المؤمنین د خپل مور نگرانی نه دي او د پیغمبر عزت د خپل لار نگران نه دي د تمام مخلوقاتو نگران نه دي نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی مؤمن نه جوړي تر دې چې زور ته ګران نه ما د مور او پلار د بچو د تمام مخلوقات نه په بچی نن کې ټوک پکالي کیس به چلے په خزه چلے دا سیده کنه خپل ځان باندې وکي او چې پیغمبر د سو کوئی مداوه سره یارانه دي نه بدمعاشان یو دي شو موږ اسلام راو او دا بدمعاش به مخکې کو د صحابه دشمن وې دا موږ مونږ کړه دا سیاسي مونږ شرمېدل لسه الله الله حاضر رسول او قران دای دا ده هدایت سرچشمه او دای بلونکی مدعی خبر پر خوده شی مدعی نشی پر خوده وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین ہدایت مندد کی داغوی صفات قرآن ذکر کری دی سورة البقرہ یوصل و پنزو سم کی سورة الانعام یوصل دعا تی آیم کی دارنگلہ سورة الاحزاب سورة المؤمنون دا مومنانو صفتو نے ذکر کری دی داغ ہدایت والے او طلب دا ہدایت دا اللہ نے ذدی وجن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مان کئ اللہ توفیق دک لکوالی من ترا کی ټولی معنی پکې جمع کی اللہ دې توفیق دک لکوالی من ترا کی ابن کثیر دارین ابن جرید مان کئ پس صراط مستقیم باندې صراط مستقیم مان کئ مولا علی قاری رحم الله تمام اوامر باندې عمل نواهی و نزان ساتل دې ته وې صراط مستقیم د دیو جنا حدیث کې راځي سفیان بن عبد الله ثقفی غوي ما ویل د الله پیغمبر دی یا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسل احدا بعدك وفي روایت غیرك چتان اوس ضرورت نه راځي ناغه ورته سوي آمنت بالله ثم استقيم استقامه لکیدل مستقيم استقامه سورۃ الہود یوصل دولسم یو سن دول سم آیا تاسی بگو رئی سورة الہود دول سم اسی پارا فاستقیم کما امر ومن تاب معاک ولا تطغو نیخ شا سنگا چی اللہ در تویری نیخ ادرے گا نیخ در اللہ دین تا آغا چراو گردی تاثرا مکہ گئے گا مستقیم نے غلاب قرآن وانی عبدونی حادا صراط المستقیم دقنے غلاب صرف زبا بندگیو کی دقنے غلاب اور نور الاری کگیری یو طرف تتری بل طرف تتری سورة الشورا پینزسم آیات حامیم سیدہ شپگم دوزای پیغمبر تا حکم کی عام خلقو تا کئی حامیم سیدہ کی دا استقامت مانا کئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مت آویگا مکگیگا کروغان السعالب دا گیدر پشان ادھر دا سے منڈا کی بیا پر ابل طرف دا سے راشی ذات بچ اکا منافق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی عمل خاص کا اللہ لرا تا استقامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی فرائض ادا کرا تا استقامت تے ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی شرک مکوا او غیر اللہ طرف تا شرطدا شو نگوئی دا ماند استقامت تا سم مستقیم لکو دے گا سورة الشورا تاسی لگ روار ہوئی سورة الشورا اللہ سمایا فلذلك فضع واستقم كما امرت الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لعادل بینکم مخکې ته ذکر کړي الله تلک شبری وسلم دارنګ لا قران بل ځکه ذکر کړي کلک شوی تتنزل علیهم الملائکه فرشتي راځي څور دوی غم بدوانی نه تکلیف بدلته نه پریشاری بدلته نه جرتور بای ویلم بای نو ظلم من غفور الرحیم دا استقابت تی اما مخ کی ذکر کرده چه مستاق دادی اسلام کتاب اللہ رسول و صحابہ دین دا اللہ صراط مستقیم استقامت فائدہ صدا تسلی ورکی ملائکو سورہ حامیم السیدہ آیات نمبر درشم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقینا کسان چې وای پالونکې زمنګ الله دې بیا کلک شي په دې مسله نورازي په دې باندې فرشتي بل ځکه قران ذکر کوي من کل باب هر طرف نه برازي وای بوتا فائده ای دار الله تخافو مېریږي ولا تحزنوا مغم جن کېږي کار مدن توف کړه دې واد شیرو خوشالي واخلې و جنتا چلو شوي دې تای سرم مونږ اولیاء کوم مرګري استادي پجوان د دنیا کې او په آخرت کې هم مرګري او وی بسای د پارا په دې جنت کې آغا چې غواړي زونه استادي نفسونه زونه او شته بسای د پارا وی بسای د پارا په دې جنت کې آغا چې تاسو غواړي نزولم من غفور الرحیم دا میل مستوب دې طرف د بخون کې مه ربان ذات نه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله و رسوله دې د پاره چې دا کار ګران چې دا دی او کو دا دی عزت دې میلمه یو ویلو میلمه به شړیا دا شی میلمه به شي تماشا به یو کې بیا ځکه میلمه عزت مانی لاس باندې وګ بل څوک اچي عزت ورته کوي بالغ الله وي دنیا کې کړي دلې نو په مزو دي سر نه الله الله دې زموږ سره نصیب کړي لوی نعمتونه دي لوی مزيري دا الله دې نعمتونو په سبب باندې کامیابی ده دا نعمتونه ود الله سورہ جن شپارسم آیات کیم ذکر کئی احقاف دیار لسم کیم ذکر کئی من ایمون آلی بانی نیامت ستوئی خوش آلی توئی انعمت آلی او نیامت کون کے اللہ دے کل ددی نسبت کی گی مجازن بندتا لکا سورہ احضاب کی نبی علیہ السلام توئی چتا پی انعام کرن آیات نمبر و درشن دارنگ لمریم کیم ذکر کئی نیسا پا مخکمانگ حوالہ ذکر کئی نمل نلسم قصص واللسم زخرف یوکم شویتم منگ ذکر قلم یوکم پنزوسم دارنگ سور توبہ کیوئی ٹول صحابہ مونی من علیہم و ٹول صحابہ او جنتیان نی سورة آل عمران یوسل دریم کیون یوسل سلو رویائیم کیون احضاب و درشم کیون دا ذکر توبہ سورة توبہ روڑوئی سلام علیکم سلام آیات 101 نا سلام آیات والسابقون الاولون مخی کیدون کی دا اللہ کتاب تا اسلام تا دڑن بنو مہاجرینو نم او دا انصارو نم والذین اتبعوهم او آغا کسان چی دیو پسی روان دی بے احسان پا خطریقین خوشحال دی اللہ دا دینا او دیو خوشحال دی دا اللہ نم دا دیو جنہ شیخ الاسلام رحم اللہ ذکر کئی رضا دا اللہ صفت دی سنگ چی دا اللہ ذات کی تغییر و تبدل نرازی او نو دغه چې د الله صفاتو کې د الله په کارونو کې وسو غوړی زمونږ وایو لکه څنګه چې روافض وایي شیا الله ته بدا کیږي غلطی کیږي یا دارن لا معتزله اعتراضونه په نسخه باندې موږ ذکر کړو الله ویل ماضی سی غیر او طوفان تن راضیم او قبل مخیر راضیم نو سو آئے چی دیو گناہ کولا و غلطیانی کولی نا اللہ دا سی کس طبیعوی چی دیتنا خوش آلے نا دائی ولی ہوئے کس شوی دیتا صحابونا نا غیتا ہوئی مشاجرات صحابان اجتهادی غلطی یعنی مجتهد چې غلط شي یو سوال چې موسیبی نه تو اجري او چرته یو روایت کې دا نه دی راغلی چې صحابي د دنیا نه تللی دی ایمان کې کمی شته دی زکه ابو زرعه راضی وای څوک چې صحابه ته بد وای دا زندګی د بی دین نه مولد سره هر څوک یو بد ردی ویل دی ښکارا یو بد ردی ویل دی په طریقه د سیاست دې په پیری هله کته ډیر څه شړې په خپل ځان دې نه شړې سمانه رنه شړې دې نه ها عبدالرحمن بهبودی رحم الله یې کوړي کې شیخ الحدیث چا چې بوې ساده ناوې کندرې یو یو د خیاطوب دی او یو د کمکلتوب دی کمکلتوب داری چې ساده دې لیوانه او دا خوښیاتو کنځري سړي خري ساده من خري ناو په دې خبر کې دوه یار خلک په دې خبر کې ماول کتاب لیکل دا شیو طریقه ده او دوی ماول کتاب لیکل صحابه صفات کې اعتماد راغی بیا ورته شروع دای کړی دی دای کړی پیغمبر وای یزید جنتی دی حدیث پر ری کرا دل څنګه زما د امت یو ډله وای دریاب د پاسه وجن کوي فقط او جو بخاری وای ځان له جنت سره واجب کفر دی ترمذی روایت کرا دی مغفور بخل شوی دی اوس هم نه معاف کوي دغه جن ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ مامور یزید امیر او دا امارت دا په حکم شو چې دین او جوان دی منډه ترلې بکی کیږي جن صاحب نور د جنگ په امور باندې ډیر ښه دی وراره چا به شراب کی پلانې کې په بدنامې دنیا نو مشر همیشه د اوسې بدنامې دې زمانه کې د دنیا نو مشرانې بدنام نه وګور څو یې خلک دا بدنامې غرض مې دارې دا شو ګورئ ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی کپدې اعتراض کې قران کې نصاب یزید تابعی او تبرانی روایت دی چور بن رشیګیا کسان ته جزیر دلې بیاغه چې زه چالي درې مغې دلې یاغه چې تابعین دې درې دې ته خیر وکړون دې ته ور نو چې حدیث سند په اعتبار سید تبرانی کبیر دتا شو وای یزید تابعی وکنو سند ته وګورئ چې څوک وایي شراب اسکل، څوک وایي ماویا رضی الله تعالی عنہ رشوت ورکړو د امارت لپاره، دغه سندونه وګورئ چې دا څوک وایي شیعه وایي بل چا نه دی. استاد دشمن وایي چې استاد ارور غلط دی، ته یو دا غلط تیرا شو مړ کوي جامع دینو وردا صحیح ده. الله هغه بحری جنگ هغه کړی دی مغفور دی. کته وی چې دا غلط شړې مشر کړو صحابه ژوند دی او دا غې امارت لاندې جنگ یې ولیکول. صحابه وای چې په حق باندې شو ساکت شینالا اخرس شیطان دی. صحابه دا کو اعتراض په صحابه راځي او کدی یو غلطیا نکړی دي او بیا هم الله جنت تلېږي نو عدالت د الله باندې اعتراض راځي. لوی ګن دی که شاخ وزیزي وای چې سړی تحقیق وکړي نو په پیړه کې په خپل هندوستان دا دونه لوی ګن دی. ان شاء الله خپل ځای کې به موږ حوالیم پیش کړو. خدل تسوی ماویا یزید امام ابو حنیفه رحم الله بعد وی تابعی دی کنه پدې کې داخل لګا نه والذین تبعوهم باحسان پدې کې داخل دی او مهاجرین او انصارو کې ټول صحابه دي کنه دي دینه بادشت الله سوې خوشاله متنه وعد لهم جنات الفردوس ابدا ذالک الفضل العظیم تیار کړې مې دی له جنت تجری تحت هل انهار خالدین فیها ابدا ذالک الفضل العظیم اٹل فیصله د جنتیان دي. یو سره د جنتیانو په اړه کې خلو خوځي نبی علیہ السلام عشره مبشره مبارکی سوئی خود ورته وئی مخوځي کې پتا باندې جنتیان دي پلانې جنتی دي پلانې جنتی دي پلانې جنتی دارنګلا صحابي وئی ز سوکیدارې باندې بار ورواله شو رما تو چې جنتی شړې راځي په جنتی شړې ګورین درش دغه رما چې بیرته کړ ابو بکر بیا عمر ما دا تم نه کولی زمارو په کیات چې مې وکړ بیا وئی چې ګورین جنتی شړې دې نو په تکلیفونه وئی نو عثمان راځم او دونه حیانات دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو دازه ښکارې دې څنګه نه عورت نخ کرے عثمان رضی اللہ عنہ اکل راتلو مالا دازی ام پر یہ عثمان دون حیانات دے چه بر عثمان کی تین فرشتی ام حیان دے عثمان خیانا گر حال آیا تو اللہ سم مال آیا دری خلو سے بس دوستی در دوستی نہیں دا نا دوستی دے رکھا جی گناہ گاری کو کوئی نہ کر اسڑے چو تتلے اور اٹھے گو تلا اس پہ بس را دے اخه دې ورته جوړې کړې دلم روټې درا ته کومې روټې نن مې توبه ده خدا سپی را نه مني کې شړیا دوستي نه مو توبه ده جوړې او چې شب نه بچو. الله د سمودیانو دې چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه زه تراغې به وختې زکه دا زیاد آزاد خبره باندې پین چې کدي خلق سلسلې آزاد دې کنه نه د ګنا زیاد قتل ګنا د دې دنه یو د کفر سیاست او ته ورته چی چی همو ګورو لازم خبره سی الله دنیا متونه د الله چې کړي دي په مخلوقات او په صحابه باندې ناغه ډیر دي او بیا په دوه قسم دي. یو چې الله دغه څه ورکړي دي بغیر د قسم واحب الله ورکون کی الله اگر روحانی لکه روحانی نعمتونه فهم عقل او قران بل کسبی چا په کسب سره تعلیم سره حاصلی دا کسبی په دوه قسم دی. یو تعلیم د قران او سنت چې دی ته صوفیه تزکیه وای. دویم قسم کسبی جسمانی لکه اصلاح د ظاهر بدن. دلته د نعمتونو نه مراد روحانی دنیاوی روحانی کسبی مراد دی. سوال دا واری دیگی چې ګوره مؤمنان د پاره دلته یو صفت ذکر شو انعام نعمت کافر د پاره دو صفاتونه غضب او ضلالت دا سوای راشي به جواب کوي چې مؤمنانو کې دو صفاتونه جمع یو عمل بل علم نو چې عمل پریګ دی نو موضوع بنا لای سره د علم نه عمل لګي ګمراهي او چې علم پریګ دی نو ګمرا شي لکه دا سارا نو ځکه دو صفاتونه ذکر کړل د دین هم دا معلوم شو چې انبیا معصوم صحابه معصوم غیر المغضوب علیہم لفظ د غضب په قران کې یهود په اړه کې راځي زه وځم ان شاء الله سورۃ البقرہ یوش به د آیات آل عمران کیوم راضی فباء بغضب على غضب وہی سرد علم نہ برچو او حدیث کیوم راضی دادی رضی اللہ تعالی عنہ چه د موضوع بن علیہم نہ یہود او د ظالین نہ نصارا برا نو خلق وی چه دا وی پوری خاص دا آیاتونا منگو ایدا شنه ده مفسرین ده دی مستاقون زکر کئی دیر اور اس تو براشی تاستر ظالین مستاق ده غزب مستاق غزب شدت تاوی غصه تاوی لکه حدیث کې راځي دو کسان یو بل ته بدر دي شروع کړی دا زین یو پرسیل نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته کلمه معلومه ده کدا یو لدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان نه اوتری نو دا الله پبارکی سمان من اصول کې ذکر کړی و چې لفظ یې هغه لپاره دو معنی صلی نظیر مون پیش کرده اوکنه یو ابتدائی نو دل تا مانا غصب دعابت پا بارا کی ابتدائی مانا مرادتا او قدیبانی اثر مرتبہ مانا انتہائی عذاب ورکول نو داد اللہ پا حق کی مرادتا دوان صفتون جدا شو کل نسبت دا غضب اللہ تکی لکه سورۃ النساء درې نوی تاسې واړوي چا مؤمن و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وغضب نسبة غضب الله تعالى نزل تمانا سزا بوركي الله عقوبة مراد دارن لا كلا نسبة كيجي بنده تا سورة الاعراف یو سل سلور پندو سم نمبر آیا اعراف ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح کله چې غلې شو د موسی علی السلام نه غوسه نو تختې راوچتې او القا مانوا اخوذل په عزت سره موسی علی السلام لیدل شو. یو توجیدا چې غصه کې راغی غصه یې ډیر او غیر اختیاري ګرځېدلی او په غیر اختیاري ګرانی سبب ځوانې نو پیغمبر ته کوم دی بل مونږ وی وال قل قمیص وسنه برنده وردو دې مخته راوي چې بوډا شړې او پیغمبر دوی بیا داسي وسمنه کې خول لکه د غرونو په واره کې راځي پزمکه غرونو سره ال قیل په راځي ال قین راځي وسمنه د باران مې غره او چت کې ختم را گزار نه کینې او تا نه مې کوم دا امور نسبتی دي معنی بدلې ماتا سویلی وکنه یقیمون الصلاه سمانه په دوه روانو مو مونږ په دوه کو دلته ځو نه په دیوار د مطالق سره معنی بدلی که جسم وی نبی اسو جا ازید را زید یو په دلته په انتقال دیو مکان نه بلته وکنه او جا البرد ما مثال نو ویل معنی بدل نو دلته دغه په نسبت سره مطالب مانا بدلی دارن لده غضب دا مجازن نسبت سر عبد تا نسبت انبیاء و آتی آئیم مغزوب صوفی امام ترمیزی رحم اللہ دا عادی رضی اللہ عنہ روایت کی نبی علیہ السلام وی مغزوبن علیہم یہود اوزال نسواروی یو مصداقی شو دویم مصداق مشرکین او ظالم منافقین مغزوب علماء ایسو صوفیان سوری رحمه اللہ وی شیخ الاسلام ابن القیم رحمه اللہ اغاثہ کی تدقول نقل کی سند سیدی او مجالس الابرار کی امشتا اغوی من فسد من علمائنا ففیه شبه من اليهود ومن فسد من عوامنا ففیه شبه من النصارى اس انشاءاللہ مسئلہ حل کیگی نو منگوائیو چی اصل خبر دانا دا شاولی اللہ رحمه اللہ وی فوز الكبیر کی کد یهود نمونہ گو رہی قدی زمانہ کی علماء یسو او کده نسوارو نمونه ګوري نو عوام سو دای په دې برمن چې ګرځي دا او دا متیا زو بچلم نه کوي کنه سیر نشي مجنون او چې چرته سو ګوي نه نورون ته کیدا شي کی دی اړ کې که خیال مو راځي دا اخر دینور کې د خپل سوري دی یری تاسو مو کته نه دې چې منډه وای نو خو یې داسې نه وي داسې کندم داسې دا د پدې ځنه دې کو دوی دا خلک اوس ما مخ کې تاسو اصول کې ویلو هر اکس دا نمونه او مثال قاعده کلیه قران ذکر کوي کل من اتصف بالغضب بصفه الغضب وهو مصداق لهذه الايه وكل من اتصف بصفه الضلاله هو مصداق لهذه الايه مطلب یې څه شو مصداق هغه زمانه کې يهود ما ته څه مثال کوول چې نه تاسو شو کې سپین څه شه دی راځي کسی چونه پرته نه وای دا چونه بل سړی تاسو شو کې ته مالو چې بل څه شي ما وای دا مالو بل دې کسی واو رئی مال گئی خاوری اسپینا ویدا بل سنی ویسمان کی دا ورسی دا اسپین دیت ویدا قصی شئی بازار کی او خوگی ریوڑای گونده کی چی اسپین اسپینی آقا جی نوست تبوی چی دا شاپ بارکی دی منگوائیو دا آیات حکم دیتولو تشانه دی آقا زمانه کی دقا یهودو سی سرد علم نا گمراهو پزیدو اپا اینات او سره زدي مولا دارن له سوار سوکو هغه یار چې په سروان والا دې زمانه کې هم درشه مثلا دا صفت بچا کی چین حق يهودي دي او دا صفت چې بچا کی ناقص دي نصرانی دی او نبی علیہ السلام سے خالف الیہود ون نصرانی تو خیو خلاف ہو کٹائی بزن کسی در اڑن تنگی جامی ولنی تو ایتو خو خلاف ہو کگن اللہ اوی جسے ناروا کی تو ایسو تیاری ہو دب آبا طریقہ رہ پاتی کی بے گنگاری لکا عوام ہوئی بابا می ډیر سره سره کړي مالی ګټله دا خبر او ته په خوما چې د خدای رحمت په دوربین کې ونه دي ډیر خیر سره کړي ځکه د ګناه زیاته قتل ګناه دي او د ګناه په ځای باندې د الله رحمت باندې دوسو ګورئ ما د ته مصداق د موضوع بیا علیهم هر کس سره د پوی نه پځې دوی نه گمراہی مولا دی زمانے پوچھتو آیا سیاست جائز دی یو سیاست دا انبیاء ہو بخاری کے راجی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیر ٹھبر و بی بی ہو ناغوی زوی دا سیاست الفرس نجکم دے دیر تنگ را لن. سیاست مانا ساتن. حقوق ورطول ساتن. نو دا عوامی او ساتن. امریکی دا پاری ختم. بی ساتن. حقی ورکو. بجدی نشتا. نوکری نشتا. غریبانان سالات. برز برز بارش. اکثر شی پا انسانان پی دیر گٹی گنا نو دا مشابت دا سانڈا سر ساتی گنا. چی دے کل راجی دا وازدانی واسد. دله وړو باندې ماشومان دغه کې چې یو له کومه کې تیر شي نشنلیان حکومت او ډاکټر خان صاحب په دور کې خلکو زمونږ ډیر علاقه کې مړی په بوجو کې خطر کفن نه مېره د دې څه په حالات کې لري یا دی یعنی زمونږ والد صاحب په بیان داوی لور جسوان سنگ جسوان سنگ هغه سره نکاح کړو څه نکاح وکړو بادشاہ خان نے تپوس بھی داولی یہ زما لور پورے رہے بکل خواہ کرے جب خوشحال ہیں اسے کاری کرے سلمان تھے پھول میں جاؤ سلمان نے جیسے بت کئی چلی تو سپیڑے ہو جائیں پیغمبر خدا نے میری سے ابو لہب قریشی نے جمع قریش نے ان کی پنگیلی دی نہیں دی میری اللہ وہ ادا اللہ خلاف کئی عمر سے ہوئی نبدل خیریہ نبارکی راکی جب برابری صحابه وی پلار تا یرا کته زما تور اعلان دی راغله بہت کی یا بدر کی پلار وی کته زما تور اعلان دی راغله نو تام په تلې دی څنګه خسته ایمان دی دا لحاظ نه کې خوشی الدین خلاف دی طلبان دی تلین بیا ته گزار کړي خبره مې دا کوم دا غیر لفظ دل تراولی دا غیر المغضوبی علیهم دا ولی دا دلالت کی پدی چی انعام والا او غضب والا او گمراہ دا دی پا منس کی دیر لوی فرق دا دیر لوی دیو بلتا نزدی کی دی نشی منس کی فاصلہ راولی دا دی گاون نم نرے خیو بلسا برا بارکوش اپا مناظرہ وان بیدتی امسر رپورٹ شو ابھی راتی مولا مشر سڑے ہو ذرا وہ کی کشور مزوانا ہی کیوں ماں دو داد انگریز آسی دلیل قانون دے چھ دشمن بھئی ہو دے تریا دے رہا ہوں آجی سے تو معلومات کی چیز دو مالا سو سرا تڑو گو انتا لاس را رہے دا کس لاس خیل آسو لما دا ہمارا للت آور دے باگر آو بھو دے اپولیس ماں تو یولی مائی دشمن بھی بجنا میں کتاب وو وو ما استاپ وو کله شل کریم خدا دا وای نه پیغام لکه لار باندې بیا په سی په سی خبرې کول د وسی را سره جوړول نه ما یې گاون کې مصر په ځان د غیر مطلب نه دی نو بل پیر مرتا شو وو سو ما ورته چې وای نه میځه چې څنګه سره مو لري کړه ما نه ولا کې نو دا چې زما را یو ماشو ما سره واشه دا چې بالغ وو وزن کم نما تو ادا سو بغدا کر مې الله دې راکړو دې سره دې سره وتا مولا غل سره تړي نارته مې څوک وشه نارما ته وایي سوال درته کوم پلان مې یو څو دې نه ما بالکل پلان نه زما ته وبر ما شي نه مې نه بل څنګه په توګه مې کوم راځي خبره خلاص نه ده ځکه وایي ډېر فرق دې دا نږدې نشي لري نه الله تاسو به کار دی چې تاسو وګورئ دا مثال پیش کړئ مغضوب علیهم سوق دی مان مولا ته خو شکر مردان کې مغضوب علیه چا ته مایتا ته وایي څه به شي نه څه باندې یو به نه مرګر دا وښیو ستارت باندې مونږ نظرو نه هر چا ته بدعتیا نه وي نه بدعت څه شي او بدعتي شو ته خپل مسلمانان نه ما یې بدعت دی ته ویل کرا څه چې کوم ستارت وایي او بدعتي دی ته ویل کرا ته څه باندې شي دی ته ویل کرا نو دا بزان خلاص دا آیاتونه د یهودو باره کې دی دا پلانی باره کې دی دا پلانی زما د باره کې شو میزه چې څوک مار کړ دا یهودی مولا دی او دا نصرانی مولا دی الله خلاف یو کړ په هر څه کې خلاف هغه زمانه کې یهودیان وستا دې زمانه کې ناکار علما وستا نبی صلی الله علیه وسلم دا غیر لپاره وجب بیان حدیث مستدرک دا حاکیم کم دے نو سننو کم دے زما دا امت نا بیودل ایدا شی لیهود قدم پا قدم بتا دیدائی پی تر دی کابوی خپل محارم و سران بدکاری کری نو دیو کی بندا چا خلق چی خپل محارم و سران بدکاری گمراہی دا انتہائی دا اللہ دی اے اللہ د یہود دلانه نشه اے اللہ د نصارا دلانه نشه ولا ظالم الله شلار حق ته نور کشوی دا غینه مې بچ اوس تاسو بخپل وګورئ د ظالین مستا مختلف ذکر کوي علماء مفسرین وای نصارا دریم وای منافقین دریم قول خوارج سلورم قول شیعہ پنځم قول قدریہ شپږم قول معتزلہ وم قول جہمیہ اتم قول اهل تعتیل والا او بل قول پکی مبتدیعی اوسو ایمون بسی چل دو نمان داوائیو چی دا ټول دا دیم اصلاح دکر خلق اللہ زوالین دی زوال پڑیرو مانو سر قرآن کی راجی یو په معنا د هریدل هریدل نسیان د اسدار د اخی سوره البقره 202 آیه الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما كيود دينا هيرشي نيادي بوتدابلا دلت فمانا دهيردو إن شاء الله كل زينو كي بيبيازو وزاحتنكم دير فمانا ده محبت سره انک لفی ولالک القدیم یو کم سلوی را درشم نمبر آیات سورۃ یوسف یقینا ته په غزړه مینې کېم د تشکل کې شوی او چې فوزیو یوسف فوزیو یوسف ولا ګران شه د دې څه په پوز کې وته لوم دی چې د نارنه پریشان دایو خبر زما یې صبر کړو صبر اولاد ګران شه دې ډیر ګران دې بیا اړین الله دارنګ له پمانه د تحیور حرارېدل او پمانه د غیر مشهور سورۃ الضحا ووجدک ضالا فهدا حیران وی نلار می تو کو راشیو مکہ کی حیران وی نظر مدینی لار می تو کو را ہجرتو کا دارن لا پمانہ دو رکی دو اورک وی چان پی جاندری فهدا مشهور می کداشی کارنی میدان ته مخارک دے دشمن او دوست لري امام رازی رحمه الله پینزل لسمانی ذکر کړی بعضو د دین سیوان ذکر کړی نو ستا غزوال دی ان کې دا کيو معنی کوم هر لګیا بیا دې کې موسی علیہ السلام ته دا معنی نسبت نه کړی نو دا ان شاء الله دا معنی به بیا زو هر ځای ذکر کوم او تاسو وینئ چې دا نمونه ده قران کې په پینځله سبحانه باندې لفظ د سوال راځي ورکهدل اوبه ویواچول په پویو کې ورکه شو په یوه ساري کمانه د ورکهدل د موسی علی السلام په باندې ورکوالی وکم وخت زوب د نورو کوم ځای نوم لیدل ماشي په درو وای چې تا دا کارونه کړی دلیل په پیش کړ مورخین لیکي چې موسی علی السلام باشه دربار ته ښکاره کیدو تر دې چې د فراعون په وخت کې د پورتو کېلای انبیاء او الله ته نه هیبت ورکړي نبی علی السلام و چې طرف ته اراده وکړه حدیث کې راځي د دو میاشتو په فاصله باندې لري او هغه باندې بهبت راځي خو په یاره باندې الحمدللہ او سګوري مخکی ویل ان انت علیهم فایرسو معلوم دا د پاره د اظهار د درجه د منعمن علیهم دلتا ظاهر کړه نه دی معلوم دی الله ځکه الله ته نسبت کیږي په اعتبار د مؤثر او مخلوق ته نسبت کیږي په اعتبار د څه قسم د دل تفایل نه ذکر کړي د وجد قباحت د دې دوه شرکونه نیک سړي سره چې اسیم کینه دا ناس ته فهم دی او د بد سړي سره چې اسیم بلار ته خلک وایي دوم دا چې نن شروع وو د دې مجر د قباحت د وجن الله تشکیره نه کوي یو بل د دې وجنه چ الله وی دا حرام توونه خو دی په خپل کسب دی مو اثر زینه ما ویلی ګناه کې دا اثر دی بس اوس کا په سوق پیو هغه دا ری مثال لکه اور دی اور کې اثر د سیدلو چا چولې شیخ الاسلام ابن القیم رحم الله الله نو اثر کوم کې خلا دی که نسبت الله ته کې الله اوس یو خو چې تاسو په دې ځان لاس ورزن نه کې دا خوستا کار دی نو ځکه دا په صدا نه لري مطلب دی او کله د دې نسبت مخلوق تم کیږي په اعتبار د قصص او په اعتبار د اثر الله ته نسبت کیږي او ظالیل په قران کې ډیرو کسانو ته ویلي مشرک ته ویلي کافر مرتد من کون کی د قران او سنت ته ویلی د توحید نه من کون کی يهودي ته وای نا امید ته الله د رحمت نه دې ته دعا دی او اسباب د زلالت په قران کې ډیر دي یو تبديل د کفر په ایمان ترک العمل پیدا اور نور تحریف وغیرہ دی یہودو ان شاء الله سورہ بقرہ کی راضی دا ټول چې کوم د اسباب د زلالت اوس داغ سورتو چې دې ته ام القران ویل ام القران ما تاسو ته ویلو دا د قران او اساس ویلې بنیاد وو چې موږ ذکر کړی وی او لس دلائل او اثبات د رسالت باندې یو الله موږ نه پیژندلو پیغمبر راغی موږ ته اولوهیت وښودل طریقې د اولوهیت یو رب موږ نه پیژندلو پیغمبر راولې ګلو د تربیته طریقې هغه ټولې موږ ته وښودل رحمان موږ نه پیژندلو رحیم موږ نه پیژندلو پیغمبر راولې ګلو مالک یوم الدین واغدار د ورځې د قیامت دغه حالات موږ ته پته نه پیغمبر راولې ګلو بیانې دغه خبرې وی په وحی باندې موږ ته بیان لار مون ته معلومه نه و ولاري مون ته خو لار نه تاسو وکړه مونې مون علیهم دا مون نه پیژندل پیغمبر خو در شي نام الله په چا کړي نو دا داخلي مغضوبین علیهم مون نه پیژندل نو مون ته یو خو در ظالین مون نه پیژندل چې مون ته یو خو در دا ادله څنګه چې توحید د فارغ دا ادله دی په اثبات د رسالت او د پیزو صفاتو الله تذکرہ وکړه او رد یو کو په منکرین وانی مشرکین داوی دو افسان مجوس داهریان جهمیه معطله قدریه اوه دا مشتقات دی دلالت کوي په وسر باندې دای په کی ذکر کړه دارنګ لا دای عبادت اقسام د استعانت اقسام مون ته معلومه او پیغمبر بیان کړه هغه په کی ذکر کړه په دې ایمان سره د دریو فرقو مون ایمان علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه مون ته خودل دا په دې صورت کې ذکر شو صورت ممتاز